سوک چی وطان کی زمونگ باندی امین دائی دا بیعت لاس نور کڑی مرمرین دائی وفادار که یاس مرحوم سالیس عمر تا پریراتون شید داده غا جانشین دام اختلاف تلمن ما وحیتون یو شید اتفاق کی مدت الپات تزمین دی پریودانی بسیز مونگ دزلونو للمی زار چو کڑی آئی پوزان اوامو بندی هاو سلی بدی دی غرونو غنتی ساتو کوچی دلائی کا امیر المؤمنین دی حوصلی باد دی غرنو غندی ساتو کوچی دلائی که امیر المومنین دی ها غیون ها غفاسن او ها غلار دا لا تر اوسا دا ها غا خوزش تلقین دی امارت استر حیبت عظمت لریتا ستان دا هر دوک من سنا کی زنگای خوڑندی زواک هر یو مصیبات بپ سر آخلی دا کم چاچیف نصرت دا خدا یقین دی زواک هر یو مصیبت با پسر آخلی دا کم چاچیف نصرت دا خدا یقین دی د دې شعر فرمایش کوونکی ورونه دی مولوی عبدالباقی منصور الحاج محمد اسماعیل زرمتی او طالب العلم عارف الله منصور په اواز دی مولوی عبدالواحد احدی ریکارډینګ کاروان سټوډیو پېښور ومن الله توفیق.